أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جدول افداد فلندرم i takon vetëm Zotit ton Allahut subhanahu wa taala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje ndihmë kërkojmë, ndërsa salavat dhe selamet të mira të Zotit mbi pejgamberin e zgjedhur, më të mirën e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pastaj mbi shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndershme, me gratë e tij të pastërta, të gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi në surën Al-Baqara, duke vazhduar shpjegimin të si ne kemi filluar të kësaj sureje, dhe sot do të vazhdojmë me lejen e Zotit Xhelel Xhelaluhu pas asaj shkëputjes së ne bam nga fjalët e Sheikhul Islam Ibn Taymijes për vlerën dhe përmbajtjen e atë madhështitë që ne përmban libri Allahu te bareke ve teala. Thamë se në ajetet që kemi marr, ajeti 118 dhe ajeti 119, janë në to disa prej porosive edukative, disa vajzave, këshillave të sad neve duhet të nxjerrim për jetën praktike dhe të jetojmë ato në jetën tonë. Andaj para se të hyjmë në këto ajete të vazhdojna, edhe një herë lexojmë ajetin e 118 dhe kush ka mundësi me përcjell me mushaf apo me telefon, dhe pastaj e shpjegojmë pjesën e mbetur të ajetit 119, e në fund i rrumbullaksojmë disa prej porosive të cilat janë shumë të rëndësishme nga fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu jalla jalaluhu wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayatun. Thot Allahu te bareke wa taala ayatin 118 surës Al-Baqara, dhe than ata se nuk din pse nuk na flet neve Allahu drejt për drejt apo të na vend një ajet. Kështu than edhe ata se kanë qenë para tyre të njëjtë në fjalët e tyre. Tashabahat qulubuhum, zemrat e tyre janë të ngjajshme. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, ne i kemi sqaruar ajetet për një popull që beson bindshëm, për një popull që ka bindje. Këtë ajet e morëm dhe e shpjeguam. Pastaj na ka ngelë edhe ajeti 119, e përmendëm, ka ngelë edhe disa prej sqarime. Thot Allahu xhelel xhelaluhu, inna arsalnaka bil haqq, ne o Muhammed alayhi salatu wassalam të kemi dërguar me haqq. Kush e ka dërgu? Allahu subhanahu wa ta'ala. Beshiran wa nadhira, hali jot është dy. Beshiran të i bie përgëzus. Përgëzus, që do më than? Lajmërim me diçka që ka gëzon. Nadhiran është alarmus, lajmërim me diçka që ka frikson. Wa la tus'alu an ashabil jahim, thëtë Allahu të bareke vë teala, dhe ti nuk pytësh, nuk merësh në logarit ti për banorët e gjahimit, zjarët. Allahu në rujnë nga zjarët e Zotit të bareke vë teala. Kjo ajet dhe zër ka zbritë si kurorzim i asaj se kërkesat e pabesimtarve që të vjenë Muhammedi me diçka tjetër prej ajeteve jashtë asaj me disë në ka ardhë, Allahu gjelohi thot, krejt kjo rvatje për të nxjerë ti se si je me hak, inna arsalnaka bil hak, ne të kemi dërguar ti me hak. Pra kërkesat e pabesimtarve që Muhammed alayhi salatu wasalam ti mundson edhe atyr Allahu të flet, është batil. Nuk vlen për njeriun me kërku Allahu me fol drejt për drejt me ta. Ska mundsi. Pastaj kërkesat që Muhammed alayhi salatu wasalam cilla jetë tjera është gjithashtu mos shikim i ajeteve të sa të ajkar. Çka thanë dietarët? Si ka mundësi dikush me kërku ajet tjetër për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nësaj se ka lexuar ajetin i cili i pranishëm? A e kuptuat? Për shembull, vëllazër, këtu me pas pranin neve ujë. Edhe ki bollok ujë. Ujë sa të dush. Edhe dikush thot për me besu une, bjerëm ujë. I themi, ja ko, jo, për me të besu se kjo ujt është me më pru uj. Apo gjdo shembul, një diçka që ka është e pranishme, dhe dikush thot për me besu unë e këta, dush me më pru një tjetër, Çka argumenton kjo? Se sa do që ti bish gjëra, a i s'ka me besu. Pse? Se a i s'peshe këta. E kuptut? Pra Allahu Gjellola qka thot? Kad bejen në ajet, ne i kemi sëqaruar ajetet. Pra si ka mundësi ju gjithë këto ajeti kini mohue, djelin, hanën, qielin, tokën, vetveten, hajavanin, kafshët, nimetet, tmirat. Kitë këto mos i kini bo ju? Jo, Allahu Gjellola i ka bo. Kitë këto s'ken dhirë mësime dhe nuk janë këto për ty ajete. Muhammed a.s. me vërtitet e ti, me edukatën e ti, me atës e s'ka rënjit kur, nuk është për ti ajet, pas e që kërkon? Andë shkatët Allahu Gjellaluhu. Ata thanë, pëse s'po vjen me një ajet? Qka tha Allahu Gjellaluhu? Si e demantoj gëtsurën? E përmenim që ka demantoj gëtsurën tjera. Gëtsurë e është mjaftu e këtë bejen e lë ajet, ne i kemi sëqaruar ajetet, dhe ata që po kërkon janë ignorant. Dhe ma e këtë qemëll mendhezër, nga se ne vuajmë në kuptimin, apo kemi një loj pengesin kuptimin e ajeteve të Zotit, se s'mundimi mi sjellin, shpesher nuk i sjellin atë botën praktike që ka na jetojna. Apo, sigur të thash, një diçka që ka ekziston, dikush me thonë në zbesoj, dërsa të ma bish, një njajshëm. Një tu qeku e ki, jo një njajshëm. A ti mi apru një njajshëm ka me li për këtë tjetër, një njajshëm tjetër, e kështë të më radhë. A dhe tha Allahu te bareke ve teala, kad bejen në ajati li kaumin, ju kinun. Ne i kemi sqaruar ajetet për një popull që ka bindje. Për një popull që ka bindje. Andaj Allahu u gjelluar e i tha, ne të kemi dërguar ti me hak. Ne e kemi dërguar ti me hak. Thanë djetarë, pse i tha Allahu Gjellola me hak? Për dy arsye. E para, sepse Muhammedin sallallahu aleyhi sallem ja cënonin dy gjëra. Andaj edhe mufesirat, kërë kanë komentu këta jet, një grupe djetarëve kanë thanë, bil hak, pra ti e hak, vetë Muhammedin sallam është hak. Dhe komenti dytë është, se ajo me të sënë kja ardhë është hak. Ndërsa një komenti treti, Shekhu Lisa Mëtejmijës është, se dyjat janë përselim në jetë. Ti hak dhe ajo me të sënë ti gardë, është hak. Pse Allahu Gjelluale kurorzoj këtë muabet me këtë fjali, sa ato dëshin këto mi arënue. Ki Kur'an nuk o hak, dhe ti si hak. Qëka i tha Allahu Gjelluale? Inna arselnake bil hak. Ne të kemi dërguar ty me hak. Tho Shekhu Lisa Mëtejmijë, Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, si gjdo njeri tjetër, ka nevoj për përforcim. Ma në me dhe zë kjo shumë rëndësi. Nga se shumë njerës aktrojnë, e luajnë rolin e pandryshushmëris dhe kinë se ata janë joj lojt njerëzor normal. Kinë se ata për që imot zemrë e tyre se prek dyshimi, se prek lëkundja, se prek mjegla, se prek ata kur gjo i qka ja rënon besimin e ti në dëvërtetën. Kjo ajetë rënon këtë pretendim. Sepse edhe më i miri për njerëzve ka pas nevoj për forcim. Neve nëse na mundëson Allahu Gjellale me mëri në surën Isra, në surën në 17 më radhë, do të ashomi atje se Allahu Gjellale u i ka dërgu Muhammed Isam shumë për forcime. Për forcim dhe shka do më thonë, duhet mi aprunin din me majtë fort. Pse nga se sulmi o konë shumë agresor, shumë i ashpër. Qëka i thëtë Allahu Gjellale? Inna arselnake bil haq. Ne o Muhammed kemi dërguar ty me hak. Kjo për forcimi Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, që mos dysho se jenë hak. A ka mundësi vëzër njës me e bo njëri unë me mendu që nukon hak? Ka mundësi. Dhe sot jo rasish musliman i kam bo me mendu se ata nuk janë hak. Po janë popuj tjerë. Jo rasish themi thonë njërzit që duhet mi ndjek këta prej popujve. Pse? Pse nuk themi në, ata du të më në ndjek neve? Se ka hum besimi se ti jenë hak. Ti e në vërtetën. Fakti që ti do me ndjek një popull tjetër, një civilizim tjetër, një kultur tjetër, argumendon se të ka ro bindja. Andoj që ka tha Allahu te bareke ve teala. Ne, kur thuhet në Kur'an ne, kanë thonë djetartë, ne me cicit e tona, apo ne me melasit e tona, dy komente të së të kemi përmendu. Ne të kemi dërguar ty me hak, dy komente. Ti e hak, vetë Muhammed e Selam është hak. Që dhe mon hak? Pro, veç me pa Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, nëse kemi pa ata, e kemi lajmët të prera, mutewatira, pa pranushme me në dyshim, se aj ka egzistu, ka lind, ka jetu, dhe ka që mesajin e Zoti Gjellë Gjellaluhu në vend. Allah në mundësohë më të akumë të në gjennet. Vetë pa mja Muhammedin sallem, lëvizet e ti, jetë e ti, praktike e ti, argumentojshë të është hak. Hak. Andaj Abdullah ibn Salami radhiyallahu anhu, i cili ka qenë jehudi para se me pranu islamin, hadith sa i muslim, kanë pyetur Abdullah ibn Salami, pika e vërejtja se kjo është hak, thaja vërejta ftyrën. Shikovezë, dhe djetartë këtë hadithë kanë malështu shumë dhe ka prunë Imam Tirmidhiu në virtytet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se veç me pas pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam te e kupton se kjo është pejgamber alaihi salatu wassalam. Andaj Abdul Muttalibi kur e ka rrit Muhamedit sa fëmi, çka ka thon Abdul Muttalibi kur ul çabe, ka qenë njëri madh, kur ka ul në çabe, ushtrin në çabe, ai ka pas apo ka pas evlat të vet. Evlat të vet kur si ka afru, e ka afru Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur është ul, e ka shtruat një lloj petku, një lloj gjybe, e ka shtruar dhe i ka thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ulu. Dhe në gjybën ku e kanë ul, ku është ul, mos afërti Abdul Muttalibi, s'ka pas drejt me hungjë asgjë të vet. Edhe disa djemë kanë pasur se pse Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur e kanë sikletuar shumë, ka thënë mos umranoni. Ka thënë se ky djalë ka më pas nam shumë. E ka po Abdul Muttalibi se këtë djalë Muhamedi s.a.s. një pitina ka me pas nam shumë. Ka e ka vërej lëzër? Nga se Allahu gjitha ka shlu bereqet në Muhamedi s.a.s. Andaj edhe ajo fisi të sinë e ka rrujt, fisi i Saadijës, Halimja, ajo kër e ka po Muhamedi s.a.s. ka po bereqet madhë bre asaj. Edhe në mund që ka thonë, ka thonë kë njeri ka me pas nam të madhë. Andaj inna arselnake bil haq, ne jetë kemi dërguar me haq, vetë Muhammed e Sram është haq. Dhe komendi dytë, dhe kjo është përshjit nga jetë, se ajo me dhe sënë ti ke ardhë Muhammed e Sram është haq. Nuk ka fije dyshimi se gjdo fjalë dhe gjdo vepër me dhe sënë ka urdhnu Muhammed sallallahu aleyhi sallam, ajo haq s'ka shqibë aty. Thëtë Allahu te bare kjo e tala, beshiran vë nedhiran. Ti përgëzon, i përgëzon bamirësit, muslimanët, besimtarët, dhe i qërton pa besimtarët, kriminelët, zulumqarët, e kështu më radhë. Pasë edhe Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa la tus elu an ashabil gjahim. Dhe ti nuk do të merësh në pytje, në sual, për banorët e zjarët. Dhe këtu ka i sharet, se këta që kanë kërku kësi ajete, janë banorët zjarët. O shprej kjo mesele, a mune në nëzjerë të bëjati? A mune në nëzjerë të bëjati? Ska mundësi. Andë kjo është kuptimi i parë i këtij ajeti. Ka ardhur një kiraet tjetër, kjo ajet se është lexue wala tasal an ashabil jahim. Një kiraet, për shtatë kiraeteve të Kur'anit, nga se ju dini Kur'ani ka disa prej kiraeteve, kiraet dhe zërë do më thonë ndryshimi zanoreve. Shemo, sigur që lexohet wala tasal an ashabil jahim, mundet mundru zanoria dhe mukan wala tasal, shiko, tas tuat e vara me dhamme, pastaj bëhet me fetha. Kur të bëhet me të fetha është të i folë drejt për drejt. Në kërajet në tjetër hak prej shtatëve është dhe mos pyt që kam i gjetë banor të gjenemit. Dytë kërajetat janë të sakta në leximin e këti ajetit të matë të Allahu të bareke. Para se të kalujem vezër në ajetin 120, ajetin 120, ajetin 120 është shumë rëndësi. Dhe për këtë arsye do të ashtuim në ligjërat dveçan dhe këtu do të i morë me porosit e këtyre dy ajeteve. Nga sa ajeti cili vjen, unë shpresoj që kush don me e kuptu thelbin e Kur'anit dhe thirrjes Muhamedit sëm ta lexon ajetin vet dhe të hulumton vet sa ka mundësi me gjetë prej informacioneve. Të hulumton vet për ajetin 120, i cili ajet sot këtë dunjaja prej tendencave dhe reklamave dhe marketingjeve kundër fesë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam rreth ati ajeti. Ajeti 120 i surës El-Baqara. Kush e kupton atë ajet, i largohen këtë shqybët që ka kanë mundësi mi ardhë nga tendencat dhe shtybe dhe presionet së të i banë fejtë Allahu të bare kjo e tala. Mirë, po kjo ajet për shka kërënsis dhe peqë të dashtim për ligjeratën e ardhme. Tani cilat janë këtë porosikve dhe se duhet të nxjerrim nga kjo ajet. E para, kanë thënë dietarët se i thtarët e të kotës polemikën e bajnë me të kotë. Pro një njeri i cili e ndjek të kotën, dhe zër, qka ban polemik me të kotën? Shiko këtu na jetë. Dhe thanë atë të setë nuk din. Ata si kur vërtet ta dëshironin për një me vullnet plot, me edit se Muhammed e Sama, për një me është pengamber. A qështu folë ta? Për shemë, pëse s'na folë neve Allah? Apo? Për fakti që atë thonë jam pengamber. Vetë fakti që jam pengamber. nuk thuhet për me vërtetuar pejgamber, në të më folë dhe mu Allah, për në të mbaj dhe mu pejgamber. Se fakti që të thonë pejgamber, që ka të më thonë dhezë pejgamber? Nebi, rësul, mu më ka qu me të folë ty. Fakti që shtu po folaj, të zgjëzën me thonë, e tashë nësi dush me të besu ti, në të më folë dhe mu. Po jo, se vetë lajmi par është që së të folaj ti, mu më ka folë. A e kuptove? Apo, sigur, shemëm, ti me shku me aquj dikan, porosi dikujna, edhe atë të dërguarin mes teje edhe atina, a i me thonë, jo, në të vene a i, i pari se ka qu. Mora, a i me ka qu muë. Jo, unë së të besoj dërsa të vjene, a i. A ka mundësi kështu? Jo. Nga se kjo përdosi për dytë. A është përdosi për dytë. E kështu më ra. Andaj, i tharët e të kotës të ndëruar vezër, polemizojnë me të kotë. Pse s'ta folë Allah, pse s'na bia jetë. E kështu më ra. Por që e mundësurën i sëra, ka ardhë. A do me të besu si je për nga merë? Po. Hajde shpijën tane, që shë ki, këthaj në altan. Murët, këthaj në altan. Apo. Ka thonë, hajde qëtu në meke, midis, shlojë një lumë. Apo. Ka thonë, hajde këtë të fukarat, banit pasur. Kotsina. Allahu u gjelua, asë një nësë në kërë ka përgjish. Veqë ka thonë, kul subhana rabbi, thuaj, i madhështë Allahu jemë. Unë jam veç njëri. Nuk ku mardhe në me ju bau juve pare. Qikop materializme atë shumë ngullit në damarë të njerëzve, a do me të besu po, që ti parët? U s'ku mardhe për parë, unë ku mardhe mesajji Allahu të bare kjo e tela. Po njerëz atë shumë është mpi koka e tëre, mencija e tëre, se gjdo sen shkon me pare, banet i këta, banet i ata. Andaj thëtë Allahu të bare kjo e tela, than ata të zëtë nuk din. Kjo argumenton të ndërrua lezer, se i thartë e batilit, a polemizojnë. Dhe këta e shifnin gjdo të debat, lezër. Kur dikush zdo me besunit vërtet, e shë se vërdal, zvar, silët, rreth, një batili dhe me atë batil dhe me rëzut vërtetën. Por kjo nuk ndohë, lezër. Nësë Allahu Gjellë Gjellalu i ka dhanë alametit qarta fejsë Allahut, subhanehu, vëtjala. Kjo është mësimi i parë se neve duhet të amarë. Mësimi i ditë, të ndërua, lezër, është se Allahu Gjellë Gjellalu në këta jetë e ka cilësu çdo njeri i cili nuk i bindet Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar me jehel. Wa qala alladhina la ya'lamun. Than ata të sët nuk din. Nuk din, janë ignorant. Andaj dietar kanë dhënë rregull se çdo kush i cili nuk i shkon pas Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe çe di më ka shku pas Allahut, tham nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që nuk është në këtë cilësi të ndjekjes, meriton të quhet ignorant. Edhe nëse është zotrues i pika pika shumë prej shkencave dhe akademive e kështu me radhë. Andaj Allahu Xhelel Xhelaj ka cilësuar jehudit, ne do ta marrim ajetin, se ata dinë dhe e njohin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë lajmin e Tevratit dhe Injilit, megjithatë s'din. E shpesh në Kur'an njerëzit vinë kontradikt, herë i qunë zdin, herë din. Kur ti quje din informativ, në aspektin informativ, veqë. Ndërsa kur i thot zdin, në aspektin e zemrës dhe mirësis. Andaj, gjithë kush ka, nuk i shkon mas Muhammedit alayhi salatu wasalam, kush do qofta i vëzër, është i njëran. Andaj, që ka tha Muhammedit salam, kur e pa Omër Khattabin, duke le gjufle tush kanë nga Tevrati, u nërvozu dhe tha, Wallahi më konë Musaj a.s. gjall, nuk i lejot pos me mdjek mua. E dikujt ja mërmendja me ndjek dikant jetër pos Muhammed sallallahu a.s. Mësimi i tretë ndërruar lezër është, dhe kjo shumë rëndësi, Shejhu Islam Tejmije ka folë shumë për këtë mesele, Laula ju kellimun Allah. Arabët, dhe thamë si këtë ajet, kushe ka thamë? Arabët. Apo? Dhe disa për tjerëve kanë thamë krishterët, ekstremarat, mirë po baza e ajetit ka zbit mbi arabët. Që kanë thanë, pse nuk na flet Allahu? Shikoj dhe zërë, tho që i kërësëm të mi, në natërshmërin e arabëve, të cilët kanë ngellë në adresën të imaginumet Ibrahimit a.s. ato e kanë dashtë Ibrahimit, po gabimisht, kanë ngellë në natyrat e tëre se Allahu folë. Andaj shikoj që i kanë thonë Allah, pejgamberi së sellem, pse s'na flet neve Allah? Kjo që ka argumenton se ato me fytra besojnë se Allah u fol. Ndërsa shumë filozof si Aristoteli, e pastaj që kanë hinë prej Gjehmive, Gjad ibn Dirhem, e pastaj prej të tjerë sa të kanë ardhur prej Ibn Sinës, e Farrabit, e Esharive, Maturidive, e kështu me radhë prej grupeve, fraksione ndryshme të devijuara, çfarë kanë thënë vëllezër? S'flet Allahu me fjalë. Nuk flet, po inspiron. E Allahu Gjellë Gjellëluhu këtu në këta jetë në ka të regu se Arabët nuk e kanë kontestu sa Allahu flet, po e kanë kontestu atë ka full tyje. A di këtë dalim Muhammed e Islam nuk e kontestu se flet Allahu, sa të kanë ditë që Ibrahimit i ka full, po e ka kontestu ti atë ka full. Ndërsa kanë arë grupe ma shumë ma vonë se të ndikuar nga andë të shekhru i samë të imi e Muhammed i sallallahu aleyhi sallem i ka ua ka tërhejgjë vërejtjen. Kujna? Jo ka tërhejgjë vërejtjen sahabeve nga di grupe të mdoja mos mundiku për të në. Kushen ata? Sahabeve të tha një Rasulullah, Ferise, Rom, Persian dhe Romak në transmitim tjetër, krishterë dhe jehudit, tha për e mësam, kush janë tjetër? Parëm do dhe zër, pri krishterëve dhe jehudive ka thonë më mësam, runu mos mundiku për i fejse tëre, në batil. Parëm me ndo prej grekve, para me ndo prej atyrë se s'kanë fe hiq. Muhammed Islam ka dhënë ruju piktin dhe qka përkacon të Isa, të Musa, se për një pjesë e ka hak, një pjesë batil. Kujdes, para me ndo qka i bazën e ka batil. Nështë muslimat janë ndikuhe dhe prej këtërve. Andaj, shiko fjallë Allahu te bareke ve teala. Pse nuk na flet neve Allahu, argumenton se Arabët, andaj dhe me këta është argumentu Sheikhul Islamu te imie dhe Imam Ahmedi, rahimehullah. Kër jam pyt, Allahu ka dorë, sy, ftyrë, qëndron mbi arsh. Ka thonë, si ka mundësi këna mbi vërtetu këtë për Allahu të barë kjo e tëra. Ka thonë, kush o konë më i zelë shminkone, më nësa mërzu ata, Arabët. Pra mua nësëm kur ka arë, ka thonë, qëki kur anësh pja Allahot. Ato vlezër, janë mundu gjdo grins me kapë, një thërmit vogël, me thonë, që gabim? Apo? Dhe matë zotë se ata aska pasë në aspektin gjusorë. Apo, në aspekt në gjysor, kur te e kini liber dhe se marrë vesh në ta, qka ka? Kujtja qonë? Diku shka marrë vesh, qka ka qëtu? A më shka ka bim diqka? Ekshtu më ra. Arabët e kanë kuptu Kur'anin. Kur nuk i kanë thonë, pse thu ti për Allahun që i ka dorë? Se kanë pasë problem këta. Pse thu për Allahun që i fol? Jo, ata e kanë pasë, atë ka fol tyje. Ekshtu më ra. Andaj, fjallë Allahu te bareke ve teala, premësimit e ndëruar lezër. Andaj edhe kjo është arsyeja, kemi përmenë neve të Muhammedi së selim historia. Pse i ka zirë Allah Arabët për ta morë pengamberin për të në? Sepse popujt e tjerë kanë qenë të ndikuar nga filozofia. Apo, që kërë përmendëm? Ti këtu gota ashtë, po nuk ka bashkë gotë, se diti. Këtu Arabët s'kam po si se në vëzë. O është gota, s'është gota. Ata janë kanë në tërshmërin e pastër. Ato vetë e kanë këshirë, a mujë më ju bindu në? A është për t'ju bindë, e kështu më radhë. A në rukë të khajrit. A nëj, shiko, e gruja Ebu Sufjanit, hindi, kërë ka pranu islamin, Muhammed Islamja ka ndonë besën. Besën. Apo? Për mës mi bo Allah u qirkë, edhe në prej pjesëve të besës ka thonë mës me bo zina. Ka reagu hindi. Hind, bintu Rabia. Ka qenë gruja madhe. Ka qenë bashorët e Ebu Sufjanit, në atë koha konë, domthon si më kon princesh e njerit madh, o kon më i madh i atij vendit. Kur ja ka dhënë besën dhe Muhammed e selam e ka pas shart mi thon dhe mos më bëha moralitet. Kjo ka reagu. Ka thon pse a ban gruaja e lir amoralitet? Po s'ka duruas mi thon mos ban më pra, ma jepni besën se s'bani amoralitet. Pra un asgjë i lehtë s'kam bëu kët punë. Pse më e thon kët punë? Andaj të ndërrohen Arabët e kanë kuptue Kur'anin në tërshmërin e tëre. Në tërshmërin e tëre. Dhe kjo argumenton se ata kanë kërku që Allahu Gjellë Gjellalu hu t'ju flet. Gjithashtu të nërua gëzër, ka ardhë se gjdo pengamber ka ajet me të cilën i kanë besu njërzit. Andaj ka thamë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, gjdo pengamberit Allahu i ka bo ajet me të cilën kanë besu njërzit. Cili është ajeti jem? Ka thamë Kur'ani. Ka thamë Kur'ani. Edhe shpresoj ka thënë Muhammedi s.a.s. se me këtë libër të kemë më shumë ndjekës. Andaj edhe ka më shumë ndjekës, alejhi salatu vë selam. Qka argumenton dhe zërë kjo? Se kërkesa e tyre për ajet, me sjellë Allahu një ajet, është se ata po e përdhosin ajetin e ardhur. Apo? Pro çdo pejgamber ka ajet. Për shembull Isa alayhis salam ka pas mjeksin. E ka prek të sëmurin dhe shërua. Musa alayhis salam e ka pas shkopin. Apo? Dhe çdo pejgamber ka pas një mu'xhize, me të cilën kanë besuar njerëzit. Salih e ka pas devën. E kështu me radhë. Muhammed e sëram me cilën nga ardhë dhe zërë me majën e muëgjizës. Dhe ajo është folurit Kurani, s'ka mundësi me pru dikush në Kurani të njajshëm. Andaj, kanë thonë djetarë, gjdo për nga mërë vjen me ajet. Argument, qad bejen në ajeti lë qawmi ju qinun. Të dhe Allahu Gjellë Gjellalu, ne i kemi sëqaruar ajetet për një popull që bindshëm janë të bindur. Mësimi radhës, mësimi pesën dhe kanë djerë djetarët në këtë ajet, dhe kjo shumë në nësi vëzër. Ese shpesh herë neve kalëpët e reja, i mendojmë se edhe përmbajtja është e re. Apo? Kalëpët e reja. Sikur që ndrojnë sistemet. Dhe mendojmë se janë, për shembull, mas i ka ardhë me emër 3, me form 3, apo me një kalëp 3, edhe thelbi është i ri. Dhe kjo nuk mundet me egzistuar. Kanë thonë djetarët, rregull nga kjo ajet, ajeti 118, e marrim se aqwalu ahli al-batil tatashaba. Mendimet, mendësit, fjalët e njerëzve të batilit janë ngjashme me njëra me tjetrën tan historinë. Çka tha Allahu xhel xelaluhu, kedhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim. Kështu që po thojnë këta, kanë thonë këtë më herët. Kështu që po thonë arabët, që po folin ti, i kanë folë Nuhit, i kanë folë Ibrahimit, i kanë folë Salihut, i kanë folë Hudit, Lutit, e kështu më radhë. Dhe kjo neve, dheze, qka në banë me? Qka në banë? Që mës me u mashtru prej kalëpeve të reja. Me thonë, a, ka dalë, se kjo sistem nuk ka qështu që të menuti. Këta nuk e armicojnë Muhammedin, sallallahu aleyhi sallim. Apo, këto ti të lajnë mu falë, të lajnë me thonë, qka të dush banë ti? Apo, veç më, po qështu a konë problemi, veç mësë mi prakti muhe, kanë, frenat e pushtetit. Apo, andata më funë Muhammedin, sallam, qka i thanë? Falu. Banë qka dush, edhe davet banë, edhe banë i njerës ka veti, veç mësë në ishaj, latën dhe uzajën. Apo? Kjo është ideja. Andoj që ka tëtë Allahu Gjellë Gjellalu, kështu kanë thanë edhe atatë sëtë kanë qenë para juve, para këtinë, para vëbë, kanë thanë një, që ka tëtë Allahu të bare kjo e tëala, në surën e dherjet, këdhalike ma e të ledhine min qablihim më rësulin, illa kalu sahirun, au me gjënunë. Thetë Allahu të barë kjo e tala, kështu edhe parateje nuk u ka ardhë gjdo populli pengamberi vetëm se i kanë thonë ti e magjistar apo i qmendur. Merin cilin dush lëzë nuk i qka i kanë thonë magjistar. Magjistar edhe i kanë sfidu, kanë thonë hajde bane magjien, bjere dënimin sjele Salihut, Hudit, Ibrahimit, Lutit, Daudit, krejt pengamberi u kanë thonë sihirbazije, budalije, iqmendurije. Dhe kështu i kanë thonë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem. A në dhe zër, kur ti ndrojnë ata format e të folurit, sistemet, mendësit kinë se kjo e re, apo, kjo është e drejt për gjithë, kjo është, neve nuk bëjmë ndalime, neve e kemi për qëllim njëriun, nuk shkelmi dhe nuk përdosim asë një besim të dikujna. Këtë dhe zër këtë janë, qëfarë? Janë rejna. Rejna. Kulluara. Nga se jena në mes dyjeve, ose mi besu këtëna, ose mi besu Allahu te bareke ve teala. Andaj, të gjitha fjalët e njerëzve të kotës janë, qëfar? Të ngjajshme. Të ngjajshme. Pra e shese, që i kanë thonë të kalumën, i thonë edhe sot njerëzve të cilët e ndjekin Kur'an dhe hadithën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Mësimi i gjashtë dhe shumë rëndësi, se fjalët të ndërua vëzër burojnë nga zemra. Çka tha Allahu te bareke ve teala? Të shabëhet kulubuhum. Në gjajshme i kanë pas zemrat. Në gjajshme i kanë pas zemrat. Kush baza është zemra? Qëka tha Muhammedi sallallahu aleyhi sallam? Ela inne fil gjesedi mudha. Tha Muhammedi sallam, vërtet në trup njërit është një piesë, top mishi. Nëse ajo regulohet, regulohet i kitë trupi. Nëse ajo prishet, prishet i kitë trupi. Ajo është zemra. Andaj vëzër të Allahu Gjellë Gjellalu e jashtëmja është vetëm reflektimit mërënqëmës. Dhe shumë e qudiqme të cilët njerës nuk e mendojnë hadithin e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, hadithin gjithashtu që e kanë zirë imam muslimi. Allahu nuk shikon në trupat e juve. Shikon dhe zëna kur lastosemi, kur veshmi, apo? Për me na po njerëzit. A mund është i me paramendu Allahu nuk të akshirë trupin heq, nërsa na ketë investimin e kemi t'jashtëm. A është kjo realitet? Po shembu, na vazhdimi shikojmë mos dukemi gabim, mos dukemi shëmtuar, mos dukemi gërditëshëm. Mirë për në cilën aspekt? T'jashtëm. Allahu hitë se këshirë këta. A mund është me paramendu dhe zë hitë se këshirë hitë. Nuk të këshirë hitë pi për jashtë. Vesh ta këshirë zemrën. Nërsa pjesën ku shikon siri Zoti Gjellë Gjellalu, na më të nashkaluar në kena. Andaj shka dhe Allahu te bareke ve teala, ka ju ka ardhë kjo mendësi, kulubuhum. Zemrat i kanë qështu. Zemrat i kanë qështu. Andaj ta Muhammed e salatu e selam, nëse zemra ndreqet, ndreqet i ki trupi. Nëse zemra prishet, prishet i ki trupi. E ku duhet na më morë? Me qa duhet më morë? Me zemrën. Jo në atë zemrën e filozofave tonë, pashkollum, se të dojnë zemrën e kam pasër. Jo, jo. Si mi të volë për këtë palavër? Kjo dhe zërë legend. Dikush të e ka cikletin, zhek temperaturë madhe, apo kër i të dikush ka farëze, të të mikri ato, thot zemra. Këto dhe zërë nuk shkojnë këto. Këto fora së përshkojnë të naja, kam i shkut Allah. Unë së përpranoj, ti që që e mashtron Allah? Që mosu në mashtron. Shka i thua Allah u të bare kjo vëtjala? Jo për këtë lojtë zemrë, se cila është zemrë i rgjas, po zemrë hak, e cila ngulitët diçka një bindjen zemrë dhe nxjerë në praktik. Dhe nxjerë në praktik. Pra ka harmonizim, ka përputhje me brendshmës dhe tjashmës. Andaj Muhamedi sallallahu aleyhi sallem tha e takwa ha huna. Takvallëku është këtu. Ko është takvallëku? Kështu bani me shqit, trija, ka zemra. Pra dhe zër e jashtë mja, andaj thot i bënkaj me gjëvzije, në libën e tjel fawait, thot i gjenë dy njerëzi falën me një saf. Zemra e njanit ka shkute Allahu, zemra e tjetrit të tregu. Majës të ujan, si janë njësoj. Këto pipër jashtë njësoj kanë mërë Allahu ekber të këbir, binë ruku me imamin. Ndo shtë adhe maj drejtu më kështu, apo? Me zemra dhe zër kërë i ka shku. Andaj Ebu Darda, radiallahu anë, ka thonë njëri kur fle, ose shkon të Allahu, ose shëtitin shejtant. O gjo, sot kër jam qupi gjumit, hitës jam mirë. Apo, kam po kësi andre, asi andre. Po nuk mund është me pa ti andrat me laqeve, as abdes, as dhikër, as namaz, as kur gjamë, me qka deshte me pa ata? Allahu gjelala dhe zërë, vallaj një njëri sot me mërë, se në shpesh duhet na me i thjeshtësue informatat që me i kuptue. Sot një njëri ma serios, ma autoritativ, që jetë shmon jetën e vetë, së mund është ti me ta kur dushbe ti mu taku, apo? Po ka dhe se ka kushtë, dhe të une, me mu, mund është mu taku, po une e caktoj ata. Pro, ti mobilizohesh mu taku me dikan. Po para mendo me Allahu gjelë gjelalu, para mendo ti qish dush ti kur dush mu taku me ta. Andoj përshimu këshin namazit, ka po abdes, ka po pastrim, ka tonë toka e pastër, ti i pastër, petkat e pastra, mu këti ka kibla si dush, në vaktin e vetë. E pse i ka nuk e të kushte? Por me kuptu të si smunësh me ta qish dush. Ai ka kushte, vënë në kushte. Kushte në kushte, dhe zër, i forti, i madhi, ai cili respektohet. Andoj dhe zër, zemra, në këta jetë, qëfar, qëka thekson Allahu Gjellë Gjellalu zemrën? Pse thot, zemrët i kanë ato njësoj? Ani pse, fjallë për shimu, pini zemrës prisht ka dol jehudi, pini zemrës tjetër prisht ka dol krishter, pini tjetër zemrës prisht ka dol budist, idhujtar, ekstumeral. Pse e cik zemrën? Se zemrë e prisht kanë zirë kësi defekte. Herë kanë zirë një virus kështu, e një virus tjetër, realisht ku o konë defekti? Të zemra. Andaj dhe zërë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë prej veprave të tij kanë ditë që zemra të rregullohet. Andaj i gjejnë musliman këtë aspekt më neglizhent. Më neglizhent. Nuk punojnë me zemrat e tyre. Ibn Qayyim al-Juzeyyi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me shërimin e zemrave dhe të trupit. Shërimin e zemrave dhe të trupit. Andaj Ibn Qayyim al-Juzeyyi njëhet si kanë thënë hoxha i zemrës. Kësi i ka dhonë fokus kësaj meseleje. I ka dhonë fokus të madhë kësaj meseleje. Kjo është dhe zëtë që duhet ta kemi parasysh. Mësimi i shtatë dhe porosia i shtatë edukative e këtyra ajeteve, të ndëruar dhe zërë, është se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Allahu xhelle xhelaluhu e ngushëllon me këtë lloj të ajeteve. Kështu kanë thonë këtë maharët këtë pejgamberve. Kjo është ngushëllim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga se Muhammed sa ngushtohej pi njerëzve kur thoshin batel. Wallahi ti me tu pik dikush apo 20 veta me tu pik, me ta quka një mesaj, ej ti si ta man, kështu me rat, ti batel, ti i kod, vërdit dikush me të tanë kësi fjallë. Ngushtohet, njeri ka shpirt dhe ngushtohet. Dhe Muhammed sa mishte njeri, ngushtonte. Qysh mi avon me këta njerëzi? Para mdo dhe zraj farë mesajji ka pas. Ska guzua as me elan. Andaj Allah u gjelole me këta jet, qka i ka ngushluhe, sigur që i ka ngushluhe për nga mërët me herët. Qka bitet Allah u te bare kjo e tela? Kështu kanë thonë krejt me herët. Pro mu, që të soju? Vlavit tan Ibrahimit, Musës, Isës, Nuhit, qështu i kanë thonë njëtë? E njëri që të sodhë, thot, këtë rrugë, masi unë jam me këta njerëzit mloj, me vazit e mi kështu, dhe njëjt ju kanë thonë, dhe unë, pse më u sikletat, pse më u shqetsue, anë edhe muslimani, lezer, kur një loj ofendimi, përdhosje, në përkambje, du të me ditë se këtë ja kanë bo qështu. A mu me parëndu, lezer, ka pas për sahabëve si Musab ibn Umejri, pasanik i madhë, kur ka dash me shkue, me emigruhe, në Medinën e pejgamberit s.a.s. mi kanë nalë babalartë e vetë dhe mijëllartë e vetë, ka thonë nalu, ja zgjedh mes pasurisë tane të cilin do të ndalmi ose shko ka Muhammed e selam. A di shka ka ndodhë dhe zër? Ka thonë, a ka mundësive shtesh atë me Milan më shkoj desh? A më ne bandi këta? A ja ka ditë ku atë shkue? Andaj, pse këto rasën e vetë duhet me i përsërit? Nga se ndodhi njëti siklet dhe zër. Nuk mund është ti me ardhë në rrugën e Allahu Gjellë Gjellalu dhe ti i vetëmi ti mësë me pagujtë të tim. Ska mundësi. Pëse i përket me hinë gjennet qështu me epë që këshin hinë dhe kriminel. Por jo, Allahu Gjellë ka ranue rrugën e të vërtet për qëfar arsye. Që ta shohe ku shë ka për një me. Pasaj aje bjen lecimin. Pasaj aje bjen lecimin. Andaj, shiko sahabët e pingame sa më dhe zër. Gjdo të shtrejt e kanë dhanë, ama jo, Muhammed e selam. A da njërë për tëne, kure kapën me e dënue, apo, me e dënue. Dhe i than, na të lirojnë atije, vesh një kërkese kena be, vesh një kërkese kena. Vesh një herë shaje Muhammed e Sram na të lirojnë. E kanë kapë me vra, dhe zër, dhe e kanë vra. Khababin. Që i kanë kërku, dhe zër, vesh një herë shaje. Shiko, dhe zër, e shamja autoritetit kushtonë. Shaj vesh njerë pra, se e shamja dil pjatina. Që i ka thënë Khababi? Ka thënë vëllaj, vëllaj. Ka thënë muë ju nimi her me mvra e me myt e prap mungjall, e prap me mvra e prap mungjall. Ka thënë unës kisha lejue një grimc e një loj gjembi të thumbon gjishtin e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra unë jam i gatshëm me dekë, krejt mi bo, ama nuk du një therë mi hi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. O të kanë thonë, s'kena bo në këtë njerëzi. U ka qëtit ka thonë, na kena po dikush kër e do dikan, ama kach, ku të vene, zore, dhe shka të pun tane. Ama aj, Muhammedi sallam nuk i ka lidh njerëzit për trupa, as për interesa, ta japun e tenderin, ti jam mbron muhe, ta japun e ti në rok shujti. Ja, i ka lidh për Allah, unë gjelizhe dhe për rrugën e drejt. Kjo a rrugë e drejt, nuk shloj pe. Andaj dhe zër, kjo a jetë që kana baneve me morë mësim. Njëti kanë thonë njërëzë, i pra pambet. Alati me të gjamiesa, apo me shamia, e kështë mëra, cikur të meshkuj, cikur të femrat. Mundohet me po presione ndryshme, apo vetëm e vetë që njët muslimani si ki nuk je i kësaj shushri. Andaj tha Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, vërtet Allahu gjellë gjellalu, më ka quhe pejgamber në një shoqëri e cila jam gharib në ta, i huaj. Normal tash këtë termin i huaj ka bërë e keq përdorur si cili, mirë po baza vëllezër e udhëzimit është i huaj. Nuk, se shumica janë ndryshe, shumica se dojnë drejtën. Alim se vojnë drejtësia, drejtësia, kështu më rrallë. Muhabet mazdar këme ka bërci natën. Drejtësia shumë më rranë sa muhabetet e njerëzve. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, që shtu ju kanë thonë ke dhe maharët. Pra që të soju, ngushloju. Andaj kjo është ngushlim për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu të ndërua dhe zërë kanë bërmen djetarët prej mësimive të shumëta, se sa ti ka kjo ajet, kanë thonë se Allahu te bareke ve teala i kanë da ajetet dë loje. Qad bayyana al-ayat liqawmin yuqinun, vërtet e kemi sqaruar ajete për një popull që beson binçëm. Çfarë ajete ka Allahu te bareke ve teala? Ka ndonë dy lloje. Lloji i parë lloji shariatik. Dhe lloji i dytë i ajeteve është ajetet kosmologjike. Këto vëzër janë harmoni njëra me tjetërën. Ta du të më kuptu shpesh. Duhet të përsërisim të kuptojna. Ska kontradikt mes universit dhe shëriatit. Nuk ka kontradikt. Ai zotit cile ka prue kul hua Allahu ehad, akimus salat, falne namaz, jepen zeqatit. Ai e ka kriju universin. Andaj ska ma azab për një njeri cili jeton jesh lizit Allahu gjelë gjelalu. Sa i ndeshet me universin. Andaj këni pa njërës më të dëshprum se ata sët nuk i ba një batet Allahu gjelë, nuk eksiston, dhe zër. Merë cilin dush, ndash fushën e artit, ndash të ekonomijës, ndash të luftës, ndash politikave, ndash qeverive, ndash historive, do të gjesh një loj deti i madh me depresion. Merë cilin dush. Shumice, apo përshimu, loj i komedive, apo arteve, tragedi. Të sinë në djetarë kanë thonë nuk lejohet në Kur'an, nuk lejohet në fej me qëtë tragedi. Apo, përshimu, njështë të gjunë, kishë ndohë tragedi. Të na qëka ka, vëzër? Të na ka falëndërim dhe Allahot dhe sabër. Ska tragedi. Sepse tragedi di qëka, pra, ka ndohë di qëka kërkush së ne ka mojtë kontrol, jo. Andaj nejme kënë përmenjë, kujti kujtohet, se këto të lovijat e kësaj dunjaje, për Allah nuk janë të lovija, për janë cinuara. Këni pa vëzër ti kur e shkun di shkati, e shkun për të ndrejqë. Apo, ajo e shkun më janë vetë veti, apo, për ti nuk o e shkun me për ti nga drejtim. Këtë të lovijat që ka ndodhë në dunjaje, dhe zë, prej përplasive, prej luftave, prej qregullimeve, prej smujeve, për Allah nuk janë qregullim. Andaj Allah u gjeluara në Kur'an e ka qujtë që kjo me kader. Kullu shejin, kullu sagirin, ua kebirin, mustatar. Gjdo e madhe që ka ndodhë, dhe e vogël, ne e kina shkrujtë. Nuk i hikë Allah u gjelë gjelë. Po, neve, përshimu, shpeshar, që sot përshimu, musliman të diskutojnë, qka pëndohë në dunja, apo, tolovija të mloja, probleme të mloja, ekstumerat, pushtimi njerëzve në përkambje njerëzve, përdhosje, lëshim të smundjeve, ekstumerat, kjo dhe nuk i delë kaderit Allah u gjelë gjelë. Dhe është mangësi me mendu për Allah unë sa ati, apo, ja, hasha o kella, Allah u gjelë gjelë u dhe zërë, nuk e njefë që regullimin, na e njohë, për ne e ma që regullim, pse e ka bo këta, se diti, po a gjelë gjelë u e din. Andaj, lëkad bejen në ajet, ne kemi sharuar ajetet, kosmologike dhe shëriatike, dhe mes tyre dijave, ka harmoni të madhe të, dhe se ne ka vendosë Allahu Subhanehu wa Teala. Gjithashtu kam përmen djetarët edhe porosit të tjera, porosit e sët janë të ajetit 119, prej tëre është edhe se Allahu te bareke ve teala e ka quajtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam arsalnaka bil haqq. Shikollazer, në Kur'an shpesh arvin disa ajete të natyrës o Muhammed, edhe ti nëse ban shirk, kështu ka me të gjetë. O Muhammed alaihi salatu wasalam, çka të bën ti me dyshue apo mos dysho? Apo i thot Muhammed sallam, ja ayyun nabi ittaqillah. Në këta jetë dhe zërë kanë thonë djetarët, inna arsallaka bil haq, ne të kemi dërguar ty me haq. Qka mësojnë ana? Se edhe Muhammed e se më është i dirigjuar, i menagjuar, dikush i ri pasa ti. Zgutane me bo për vetës kur gjo. Andaj shumë për i mufesirave, kur kanë artë këto ajete, kanë thonë, është për qëllim, jo si kjo, të tjera, është për qëllim insani. Sigur për shembull, surët Tin, vë Tini vë Zejtun, në fund, qka dhëtë Allahu gjela? Fema ju ke dhibu ke ba'du bidin. E tash qka të banë ti me e përgënjështru apo me të përgënjështru në ditën e gjikimit. Shumë prej mufesirave kanë thonë, ha, insani është për qëllim. Apo në kur thëtë Allahu te bare kjo e tjara, ajeti Allahu te bare kjo e tjara, fe bi eji ala i rabbi ke të temara. Cilin ajet të Allahut, cilin të mirë të Allahut, po dyshonë. Disa djetarë janë mundu me përjashtu Muhammed së në piksajnë. Nuk është Muhammedi. Djetarë të sëtë janë muhakkikin, djetarë të selefit, tabinëve, thojnë është Muhammedi, salatu salam. Se, a thamë fillim, ka nevoj për forcim. Ma në mendë dhe zërë, Muhammedi, salatu salam, është Rabbi Allahu Gjellë Gjellalu, i dërguar. A dhe ka thanë Allahu Gjellu Ala, inna arsel nake bil haq. Ne të kemi dërguar ti me haq. Pra mësimit që duhet të nëzirim nga kjo vëzër, se Muhammedin sësem e ka dërgu Allahu dhe e drejton ata. Ska hajt të drejt në veprimin e ti, pos në lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, kam përmendje djetarët se në këta jet wala tus elu an ashabil gjahim, ti nuk pytësh për banorët e gjenemit, qëfar porosie ka vëzër? Enne wadhifet e rusuli el iblagu fakat. Mala me kjo maja porosies të cilën neve shpes na ban presion. Detyra e pejgamberit është me komuniku qartë, jo me fut me zor dikan. Apo çka tha Allahu Gjellola? Ti je rësul hak, përgëzus, qërtus. Ti së të mormi në logari kush në gjenem. Ti nuk të mormi në logari kush në gjenem. Dhe kjo dhe zërvlen për trashëgimtarët e pejgamberve dhe për çdo njeri i cili thirrë në rrugën Allahu Gjellë Gjellalu. E jona dhe zërë cila është përgjegjësia jon, me komuniku qartë qyshe do Allah, më mënirë më të butë, më të dishme, më të ambël të komunikimin të raport me njerëzi. Dhe tjetra i takon dëgjusit. Aja pranon, ase pranon, nuk është e jonja. Nga se shpesh herë neve, nga presioni mos pranimit, e akuzon njeriu vetë vetën se s'ka komuniku si duhet. Dhe në këtë të lovi filon e hek nga mesajji. E kjo e rrezik i madh. Apo, për shembull i shohin shumë njerëz për shembull duke komunikuar fjalën Allahu që thotë nuk shkon më akazu çish ashtu. E çish shkon to hek apo? To hek nga pak, to ra te kta. To hek nga pak, to ra te kta, pastaj jet edhe ai edhe ky pa mesazh. Andoj kjo vëllazër. Këndo vëllazër. Shumë thirrsave dhe shumë studiuesve nga presioni mos pranimit, morën mend. Ani kshi kë raport. Vjen dhe e tregon ti mesazhin e Muhamedit s.a.s. Në rregull, çka ndodh? Dikush e pranon dhe kjo pakic. Dhe një numër i madh nuk e pranon. Nuk del nga tradita, nga mendësia të zën, e ka gjetë familjen e vet, traditën e vet, lagjën e vet, vendin e vet, popullin e vet. Dhe çka mundohet me bothirsi tani? Tani këtu si kletavët. Dhe ndin presion. Thot mos ka problem. Nuk është problem me diskutue a e ke komuniku mirë, a ma të njëtin mesaj. Jo me cungu mesajin por hirë të pranimit të atërës të ti ju flet. Apo? Pastaj dikush, kur e ka cungu mesajin krejt, dhe s'ka met kur gjo pos emrit, që ka thonë, Abdullah ibn Mes'udi dhe Hudhejfe, ibnul Jemen, vjen një dit që prej islamit nuk met veç emri. Njështë tonë musliman, po. Ama në vepër, njëtë, në gjallëri, s'ka lidhje me fejën Allahu të barë kjo vëtëra. Andaj, qka i thëtë Allahu Gjelluala? Ti s'të morë me logari kush hinë gjenem. Ti nuk mirës logari kush hinë gjenem. Kjo dhe zërë duhet neve me në bom ma serios në komunikimi dhe vetë mësimin Allahu të barë kjo vëtëra. Neve nuk gudzoj me cungu asë një ajet, asë një hadith se dikush të për mu e rano kjo. Qka më intereson? Dhe për mu e rano. Për krejtë është e rano. Po kjo fejë Allahu Gjelluala. Andaj, qështu kanë villu vëzër bitë e Israelit, kjo e rano. Qka tha Muhammedi a.s. Bite Israelit gjikoheshin prej pengamberve. Kur ju ndru njët pengamberve, qka banën? Kur e bajke dhe një krim dikush i madh, thëshin qysh me e zbatu tash mbi këtë njeri, kjo i madh, autoritet. Atare fillun me i zbut. Fukarave u a zbatonin ligjet e të mdhejve, për shemë dhe kanë pas se ajtë cili banë zina, njeri martum, dhe ngritët gjikat mbi ta, penalti mbi ta, dhe vërtetot se ka bo zina, hukmi Allahu Gjeli Gjelalu ka qenë i një orë në të vrat. Qa kanë bo? Kur ka bo dhe një madhë, dhe një mbret, tjali mbretit, qa kanë bo? Ka thonë shumë rana me ekzekutu këta. Atër e kanë morë, e kanë lidhë me një gomar, e kanë bo me njërë të zez, e kanë zin, dhe kanë qarkullu në për lagje, kinë se me e korit. Po kjo nuk është hukmi Allahu. Dikush, përshimull me dalë, gjithmonë dërka një shmenë të thotë, që kjo maran koka. Po nuk i në të vetë na marana, qyshe ka thënë Allahu neve për në interesonë, së mërë është i me di që shumë a mirë. Që ka ndodhë, e ka njësë, andaj thotë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, vajimullahi pasha Allahun, fatimja me vedhë, me vjedhë, unë ja prezdorën, une. Jo mi thonë diku gjithë, une vetë. Kjo për shkak se nuk ka tolerancë në komunikimin e mesajit Allahu të barë kjo e talë. Po, matët e raporti me ka një të folë. Apo, që ka thënë Aliu radiallahu anhu, hadithin që ka transmitu Imam Bukhariu, dhe është bazë në këta shkallëzimi, apo i shohë mi dhe njerës ku foli për fejnë Allahu të barë kjo tala, shkën e marë dispozitin matronë, thëta e di që në feja që shtu. Allah, kujti ti foli ti? Që njëri përshemull ka problem me namazin, ki shkën e marë dispozitin matronë, që është haka jo, hak, po se ka venin, na nuk imi të foli për këta. Shkallëzimi, metoda, munira, këtu janë kretës e duhet me pas laramani të njëri dishëm. Mirë po, kjo nuk ban me thanë përshemull, a di shka, kjo shumë e ranë s'pe kalzoj hiq, jo, në venin e vetë e kalzon. A nëse flasim për raportin kur jeti fol, folet me mas. Qka tha Aliu radiallahu anë? Hadithun nëse, kadra u kulihim. Fol ju njerëzve sa morin vesh. Apo, sa morin vesh. Përshemull ti, ka mesele, të sët Kurani ka fol, janë më ngarkuara. Apo, jo krejt, janë disa mesele më ngarkuara. Dikush s'mone me perceptu ata. A ka nevojna me eranu ata? Andaj tha djetarët për shemë, dhe e përmendëm të cili surës vë shemë si vë duhaha. Për shemë Allah u gjerë që ka thot? Pasha djelin dhe mëngjesin. Ta një dhe zënë se mona na djelin, ta ka pesh fizike, materia, trupi, sa rënon, sa shlëndrit. Këtë të merët me ta fizika. Apo, shpesher, ja huq, dhe një arja qëllon, s'ka problem. Mirë po, Kurani nuk i intereson, jo që nuk i intereson, nuk ngarkonaj ty e thot. Para më në vezër neve me pasporës në Kur'an, shiko, duni me besu se djeli kaq ranon, kaq shlën, të shifrat e kini në fizika po, miliona me mija, kështu me ra. Kini po njëri kërë lezën fizik, e ranë është. Dërsa Allah u gjë nuk i qasë, pasha djeli, i malë, s'ki nevojtë me i detale. A në lezën, mesajji Muhammedi s.a.s. mesajji Kur'anit, nuk guzon të cungohet, mu gjimtue, në emër të duhet pak me e zbutë se nuk e pranoj njërzit. Jo, ata du të mungrit në mesajin e Muhammedi s.a.s. Kjo nuk e përjashton mirësin dhe butësin dhe vajzin me edha në formën matë mirë. Andaj dhe zër, prej asë që kam përbend djetarët në këta, është që njëri ju nuk duhet të sikletavët, pra duhet ju dhimën, duhet me bazë dëmshuri, mirë po funi ti nuk mund është me ndryshu kaderin Allahu Gjellar, dhe nuk mund është më në atëj cili është regjistru kriminel, ka me jetu dhe ka me vdek, se në banë të jatë njerit mirë, asë në banë në rafshin e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe gjithashtu në mësimin dhe këta përfundojna, ka dhe shumë mësimit të ndëruar lezër, në krajetin, wala tes el an ashabil gjahim, dhe mos pyt që kam i gjetë banor të gjenemit, ka mësim kërcnuës se njeri ju nuk guxon me lutë me azapin Allahu te bareke ve teala. Nga se në këtë krajet, dhe shka i bje. Shiko që i ka thënë Allahu Gjelluala, mos pytë për banor të zjarët. Djetarë që kur i thu dikujt, mos vetë që ka me gjitë. A në dhezër, Allahu Gjelluala ka azab të madhë. Ka thënë Hasan al-Basriju, rahimehullah, me ka në gjenemi, me zjarën, temperaturën e kësaj dunjaje, këshin fletë, mas do viteve gjenem litë. Këshin fletë. Apo, nga se, kiri po njeri ju, për nga natyra ati, ka gatishmëri të adoptimit, apo adaptohet dhe familiarizohet me temperaturë. Për shembull, ti sot me çu dikun vend shumë të ftoft, ka mundësi më një herë ndron jetë. Se smunesh me mirë, po nëse shkon shkallë, ka mundësi ti mu adaptu edhe në minus shumë, sikurse jetoj njerëzit, apo edhe plus shumë. Thot Hasan al-Basri, mu kon xhenemi, në zjarrin e kësaj dunjaje kishin mri banorët e xhenemit me një periudhë me fletë në ta. Mirë, po Allahu gjatë xhenemit ka bëu jo me fletë në ta. Po mu kanë në azab të në kohën. Shiko këta jetë lezër, walates el an ashabil gjahim. Mos pëtë që kam i gjetë banorë të gjenemit. Allahu në lusmi që Allahu më sëbam për banorëve të gjenemit. Në lusmi Allahu subhanahu wa ta'ala që Zotë i Njëllë Gjelaluhu në mundëson me kuptu Kur'anën, me kuptu hadithën e pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Në lusmi Allahu subhanahu wa ta'ala që Zotë i Njëllë Gjelaluhu në mundëson me komuniku fjallën e Allahu dhe fjallën e pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Ashtu si qështi knash dhe është razi Allahu subhanahu wa ta'ala. Në lusmi Allahu të barëke wa ta'ala që Zotë i Njëllë Gjelaluhu në jep vullnet, në jep ambicje për të mësufejn e Zotit subhanahu wa ta'ala. Në lusmi Allahu të barëke wa ta'ala që Allahu Njëllë Gjelaluhu kuja kimi qëllu Allahu të nash problem ku kemi gabu الله تنفال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين